الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. القاعدة الخامسة تحت القاعدة الكلية التي هي اليقين لا يزال بشك. هذه القاعدة التي ندرس اليوم تابعة لتلك القاعدة وهي لا عبرة بالتوهم. لا عبرة بالتوهم نينو شريعة كسياكا كنفون كاتي باجي روي روي انتو باجي روي روي تون سيوني أوكينيا تيو سيا داجو فون تيكي شنتي او سابا من سابا سلسيا so o kan je bi iro yi kan to fe se yo a kin fun ni akakun ninu sharia wa ni yufhamu min hadhihi alqa'ida annahu kama la yathbutu hukmun shar'i istinadan ala wahm a wa gbo yi ninu qa'ida wi pe gege bo se je pe idajo sharia kan o le rin le nitori pe eyan se eyan gbara le ro iro yi kan ha la yajuzu ta'khiru ash-shay'i ath-thabit بصورة قطعية بوهم طارئ gege be na lo fi je pe to toki afa idajo ofin kan seyin eyi to se pe ni idajo to rinle bi suratin qati'iyya pelu ojupona ti amadaju wa nbe ka wa fe satako re abi ka fa idajo ni seyin nitori bi wahmin tari' nitori lo yiro yi kan to kan seyo وما دام شك ملغيا في الشرع او وما دام الشك ملغى في الشرع لو كان تو با دي جاي بي اي ميجي انت ما غدار نينو الشريعه فالوهم اولى بان يلغى ولا يكترث له waham ti se oyiro yi to le ohun to ju saku lo saku ye meji ni saku waham oyiro yi ni won ma fi oyin ni a pe ohun lo toju lo ki agbadan wala yuktarafu lahu asin ni fun ni akakun ama iktarafa lahu o kakun iktarafa yaktarithu al-iktiraf li shay ki ya kankankun so la yuktarafu lahu ay la yu'tabar ani kankun ninu awon eko ta ti ko seyin nipa darajatul idrak awon levels ti yan fi mo nkan so a pin levels yen pe al ilm aw al yaqin oni akoko so leyin re la se mari ashak الظن الراجح لين ظن الراجح أماري الظن المرجوع سو لين ظن المرجوع لاش ماري الشك سيتو با يتو با باتاني كينيو الوهم كتو كال جهل الوهم وما يا جهلني ونو واني يريل باتا تولي الشك سيتون سما سوكي جو وهم الله نفيني لو كن باتو سيكي الشك يعني ملغى في الشريعة انتا من بدلوني انت ما القاعدة الأصلية تقول اليقين لا يزال بالشك إذن الشك لا اعتبار له في مقابلة اليقين لكن في شكني أكاكم لا يقترف للشك في وجود اليقين أعني في مجيني أكاكم نبات يقين با تبان بي نتورين لك بلو يقين أعني في شك تاكو لوكين با تو فوا جي بي اغبا شاكو دانو لغبي يقين فالوهم فالغاء الوهم من باب اولى تو با لي جي يعني كا غبا وهم دانو تي سيرو يرو يي نيبا تا تي ري يقين اون لو تو توجو ني ابي وهم سا تو او تو واي او تو فا سي يجو شاكو لو وني لانه احط درجه من الاول احط اورله tori ipo wahmu o rele ju ipo ti nka akoko ta akoko darugo lo ma huwa al awwal ashaku ya o koko sa o koko soro le di shaku abeko o wa tun soro le di wahab so wani wa mutan so yo oni wa aula ka ma gbadan wala yuktarathu lahu asibodo ma funi akafun kilodi le annahu ahattu darajatan min al awwal tori po re o se kini ipo re o ko le ju ti akoko yen lo akoko e si ni ashaq id huwa idraku taraf al marju min tarafi amrin mutaraddadin fi tori ta pe ni waham o ni idraku taraf al marju ken yen le pa ba apa ibi ti o rele apa ibi to se pe ohun ko ni eyi to tewon ibi ti o tewon ni apa meji min tarafi amrin ni apa meji alamari kan mutaraddadin fi ta tin se meji so idraku taraf idraku taraf al marju ya ko tun se pe ni a n pe ni zone marju idraku ya rele ab under marju na ni wa mu na wa abi tin kan ba meji ba sa wa ari to wa roje ari to wa marju je marju ya tun wa lo seyin gan lo bi de waham na marju ya aleri zone marju be aleri shaku be wa mu lo wa pari patapata kutu wa jahal jahalu ni adamul idrak asasa adamul idraki asasa iyo ti ni idrak ba tara ra bi en lere pe nje won ti awon oja ni Lagos Island lana ba ni mi mo bi a mi mo npa re mi mo kaka to abi ko ni awon ti oja kan won ti jawo to si je pe gba temi si di oja mi mo ipe won ti oja mi wa mi le wa na wa ti oja kilo ni jahal na jahal abi ko nu mo ma sugbon wa mu ni pe ni ah emi koja lona CMS mo koja lona yanowuru ah gbogbo oja wa ni yanowuru ni sisi ni ah bawo ni o si ma je pe oja won ma ti oja ni Lagos Island ah won le to ja Lagos Island to pe mo koja ni yanowuru mo ri pe ni gbogbo oja wa ni sisi ni ada waham waham ni ra ya bo lo si ma fi yanowuru wi Lagos Island tori ti yanowuru to ti ni yan wa fe ma fi sidajo lori ti Lagos Island ada waham sugbon shak oni pe ah mo de koja nbe o mo se nwo mo ri pe gba won loja yen won ko jo siwaju ta sugbon mi ri awon shop yen gangan mo se meji mo tara won sign de be ti a ko da mi loju tan se ah ada yani taraddid yani mi ma bayan ti abi won ti ba ka meji ni mo ti gba gbe mi ranti dada won ada shak so shak ju wa mu lo na so ti ويتفرع على هذه القاعدة صحيح هذا تخريج الفروع على الأصول تخريج الفروع على الأصول أما مو أما مسائل فروعية أما قوليري قاعدة أقوي كن قاعدة لا اعتبار لا عبرة بالتوهم لا عبرة بالتوهم أكن فن رويروي وهم أيفوني أكفنين شريعة سلوكي باتاتي ما يكوي la ibrata bi shakk abi fi wujud al yaqin a kin fun a shaku ni ni bi ti yakin ba wa so wa mu na fun aya na min babi aula min babi aula a ninu awon masailu to wa londa re law tufi al muflis ta ni muflis ona ni a eni ti o ni kankan bi ala tara gbese ni e to wa bankrupt ona pe ni muflis ha oku eni wa lo ku tibaa amwalihi ha leri awon dukia re yen ni pe a tubaa afwan tubaa law tufi al muflis tubaa amwaluhu al muflis o jegbese oni muflis yen o se gbogbo ni property kankan bet n to fi wa bankrupt ni pe o le ni move o le ni immovable properties kan bi ile ile moto sugbon gbese to je ko ti so di olu o ti so da line ni pada so o je gbese to worth 200 million naira so sugbon ni awon property to po gan bet ko ni cash yen lowo mo ise re ti daru won ti sake lenu se ko si business kankan mo so eni wa ku kila se tubau amwalu alo tagugu property yen wa tuqsamu baina al-ghurama a pin fun gbogbo awon ti o je lowo wa in tawahama aw tuwahima annahu rubbama dhahara gharimun akhar jadid so wa mo kale wa nibe kini wa mo to le wa nigba ta pa a pin gbogbo awon ti o je lowo a si gbogbo e gbogbo je 200 million awari awa ta gbogbo a si gbogbo le re na a pin ni ta ba ta gbogbo awon le yi na bi a fe ta ni 250 million ni ka wa na si 200 million e ja ta 200 million na ka pin owo yen fun awon to je lowo e le kale mu wa mu ka wa pin e wa wa wa o e ma ti ja ta 200 million e ka si dole 250 million ka fi 50 million pa mo elomi na tun le pada de ko lo je onigbese other wa wa mu kan wa mu tori ni wa mu tori ni o ah mo pa to so yen yen o ti yo ya ri sign re pe o fe sele se ti ah ni la ibrata bi tawahum la ibrata bi tawahum nkan to wa nle la si sele lori to wa nle la ma si sele lori so oni wa mu ni ya dhahara gharimun akhar jadid tere ga ba so be ha woni a lo a ta wu a ta property ye ni gege bi apoju ni 200 million naira ye wa in koda wa in tu wu hima koda tu wu hima majulu le gbe wa ko ni file wa in tu wu hima koda ka wo yen lo gbe ro yiro yi kan wa oni tumo re annahu rubbama dhahara gharimun akhar jadid pe a o mo possible ki ẹni tó jẹ nígbèsè mi ma padà lọ yọjú a la ibrata bi tawahum hadha naqulu hadha wahmun tari wal wajibu lil muhafazati ala huquqi dhalika ad-da'in al majhul alla tuqsam tabawuni e to jọra yan ni pe lil wal wajib e to jọra yan lil muhafazati ala huquqi dhalika ad-da'in al majhul lati le protect right elomi to eniyan elomi to le yoju to je eni to je ni gbese to tun mi yen lati le adadairu ni eni ti en si yan je lowo madinu ni eni to je gbese so other dahinul majhul al ta ti mo yen ta ba ni ka protect right ye eh ta ba ni ka wo right ye ni gangan al wajibu alla tuqsa e to je oran yan ni pe ko ye ka ti pin owo yen fun awon tan si wa le yi e ka ni e mo to happen e fun wa ni 2 years abi 1 year ka fi expect sugbon wa yen si sa ti yen free right awon eleyi na eleyi si owo temi na mo fi se business ni na eni ki lo do fun 1 year abi 6 months nitori e to se ti ri pe right ti won ara won ki la be se ولكن لما كان لا اعتبار للتوهم سبحان لو كينغ با تو في جيو بي كيني اكاكو فون رو يرو يي نينو شريعه تقسم الاموال على الغرماء اكو وي فون اوان اوني غبيس يان تي اكو فون وان ها واذا ظهر غريم جديد تي ان الومين نا با ان تو جي غبيس مين نا با تو بادا يو ياخذ حقه منهم يو لو با وان يين yóò lọ gba ẹtọ rẹ lọdọ wọn hasabal usul al mashru'a gẹgẹ bi àwọn ìpìlẹ fún àwọn ìpìlẹ àwọn tá a padà tí ó wà tó bá sharia mu ó ní usul tán sọ so tahasi làwọn afa máa ń pè nínú sharia ó ní wípé ẹlòmíì náà kan dènú ní ó jẹ mí ní 50 million a máa pe gbogbo àwọn tí a ti pín owó yẹn fún ó máa ti wà nínú written agreement that is why irú àwọn issue yẹn làwọn lọ́ọ̀yà máa ń lọ́ọ̀yà ó ti fi pọ́sàn kan síbi ó lè mọ̀ sọ fún wọn gan tọ́lá bẹ́ẹ̀ lágídí ó máa sún wọn sí kóòtù kóòtù máa ní ẹwà agreement fẹ́ ṣe lọ́yà tí ó fi wọ́ọ̀dù ẹ̀yọ̀ kalásán síbẹ̀ wọ́ọ̀dù tó fi yẹn àwọn fẹ́ àwọn máa fún ní mínì mínì yẹn náà ni pé wọ́n lè pe gbogbo yín padà tí ẹlòmíì bá lọ yọ so wọ́n ti mọ́tọ́ ṣe ń fi sí wọ́ọ̀dù a word tàbí two words tó ń bá ti ara fi sí báyìí ó ti ní mútùmọ̀ ẹ̀ wá ó lè mọ̀ sọ̀rọ̀ fún wọn máa pe gbogbo wọn padà wípé afẹ́ àgíríkà àti ìfún ilé kankan 250 million ní gbèsè tí ẹni yìí jẹ nísìn 200 million ló wà lẹ wọn máa gbé calculation lé lórí kálukú ò tí ìrówó rẹ gbà tán wọ́n máa fún kálukú ní percentage tó yẹ kó gbà ní bí gbèsè lọ bá ṣe rí. So iye tí kálukú lè rí gbà nìyẹn. So ìyẹn náà fi ní hasabal usul al-mashru' gẹ́gẹ́ bí ní according to principles tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn. Now so ìdájọ́ kan nìyẹn la ibrata bi tawahum. So wahmu tó tọ́ra ààyè kò lè gbé wa pé ká mọ̀ pé owó ẹ̀fà wọn ènìyàn torí wahmu tọ́ rẹ̀ ò ní wahmu yẹn ni pé kì í ṣe ń tá mọ̀ dájú wa ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ó tún wá dìpẹ́ǹd lórí bí mọ́sálà bá ṣe wà ó bí iṣu bá ṣe wà ó iṣu tá a mọ̀ pé ẹyin tó dájú ni kẹ́ láàrin 24 hours ẹlòmí òtún dézì irú ìyẹn kọ́ ni à ń sọ káàdé ẹ wọ́n ti nílà ìbọ́dọ́ bí tàwa ìyẹn ṣé wahmu nìyẹn ìyẹn ò kí ṣe wahmu agbọdọ wòye la ìyẹn ò kí ṣe wahmu ìyẹn ti ẹyin tó ti ẹyin tó ń ṣẹlẹ ni ìyẹn bí mẹta wálé ni ìyẹn bí méjì wá ń jọ kejì á ní ẹwẹ ẹjá pín kìíní jáde àwọn yóò ní láì bọ́dọ̀ bí tàwa ohun wa tàwa ohun kọ yẹn yẹkinu lẹfẹ gbádà mi ẹkẹ ṣe wahmu yẹkinu lẹfẹ gbádà mi ìyẹn tó bá ti jẹ so àfa tó jẹ pé àwọn àfa ẹsìn ni wọn mọ sọfún wahmu lè léyìí lóòótọ àìléyìí ṣe wahmu ẹ mọ̀kà lè kún wahmu bá wà ìdá júrì hasakun sakso tẹnika tí ó bá dá ọgbẹ́ sí ara ẹni ẹlòmí wà ìdá jarọ hasakun sakso ẹnìkan ó lọ ó dá ọgbẹ́ sára ẹlòmí sakun ahar thumma shufi al-majruh min jurḥihi lẹ́yìn náà ara ẹni tí wọ́n dọ́gbẹ́ sí yẹn wá yá ṣúfìyà mi jùrù ìhì láti bí ọgbẹ́ rẹ̀ ni tamẹ́mẹ́ ó kì ní yẹn lọ pátá gbígbé ogún yẹn ń gò àbógún yẹn ní àbó ti ṣubú ẹsẹ̀ rẹ̀ kán kí ní kan ó wá padà gbígbé ara ẹ̀ ti yá pátá kì ní yẹn ti lọ wá ash ẹni ẹ̀dẹ̀ ṣe mi gbèsè ayé rẹ̀ lọ wá ash àmúdàtà ẹni ẹ̀ wá lápèjúwe ogún ń gò lórí wọn á lọ rán orí ẹ̀ gbàtà rán orí yẹn ojú ọgbẹ́ lọ pátápátá after 2 years ẹni ẹ wá kú kò kàn ní any complaint nípa orí yẹn o but wọn kàn sáré pé ẹni yẹn kú súnmọ́ tó fi yá fàdá àwọn àrùsátú ni àwọn tọ́jà àwọn heirs ẹ̀ àwọn family ẹni tí ó kú yẹn bá claim pé bí annahu min al-ja'iz an yakuna waliduhum mata bi ta'thir al-jurh ipe a n to sumo ni pe baba awon to ku yi latara sababi ogbe teni yen dasi ni o fi pada ku la tusma'u da'wahum a le gbo claim won yen ninu sharia court a le gba claim won yen id la ibrata bitawahum a ki n gba royiroyi ninu sharia iyen na sọ pe a madaju pe wahmu ni ká tó lè sọ pé àlà ìbúrọ̀ta wọ́n ti kéèsì yẹn ti clear wà ṣúfìyàtà mẹ́mẹ́ wà áṣà múdàtà ni. So àwọn pọ́ìntì méjì yẹn agbọ́dọ̀ wò nínú àwọn nǹkan tí pọ́ìntì méjì yẹn tó tàkó àní ìdáàlàmì yusufàtà mẹ́mẹ́ ọgbẹ́ yẹn ò tí ì sọtán tẹ́lẹ̀ yẹn fi kú wọ́n lè gbé àgbọ̀ kéèsì yẹn o ogun nígò lórí wọn rán orí plaza sí wà ń bẹ orí ò ti jiná ẹni ẹ wá kú wọn lè claim o pẹ̀lú investigation náà ládájọ́ tó fi hàn pé sí nǹkan yẹn náà ló sì pa lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́ kéèsì yẹn wọn ní dismiss irú kéèsì yẹn irú eléyìí sí wọn bá dismiss kéèsì yẹn ni wọn ń sọ nígbà ẹ wọn sì fi yàtà mẹ́rin ó gbọ́dọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ó di méní wà á ṣàmúdà ó ti gbọ́dọ̀ ti jẹ́ kó tún sẹ̀mí dáadáa lẹ́yìn ìgbà tí ibẹ̀ yẹn jiná tán àwọn nǹkan méjì yẹn ti wá ṣẹlẹ̀ àwọn ni ẹ ṣe wá fẹ́ claim pé ẹ látara ọgbẹ́ tẹni yẹn dá sí ló jẹ́ kó kú ní gbàrú kéèsì yẹn sọ nínú rẹ̀ làwọ̀bí àtìdáàrún tí yẹn bá ta ilé kan wákàtí aláha jàrón ṣùgbọ́n ilé yẹn neighbors méjì ni ó wà ní ilé yẹn lèkúlè hako ṣofa ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú àwọn neighbors yẹn wọ́n ní nǹkan kan tá à ń pè ní preemption à ń pè nínú sharia ní ahkamu ṣofa law of preemption nínú under sharia ni hako ṣofa lápòjúwe ni pé sharia nìkan ló gbé kinní ẹ̀wá mi ò bọ́ àlọ́dọ̀ àwọn common kinní mi ẹlẹ́ni building yìí ẹwà fẹ́ ta àwọn tó ẹ tó ní bídùn tó àlẹ́gbẹ́ neighbor yìí ni jáàrún ni en to ni bi ni to wa loju kedi yi na jar awon le kokko e gbodo je kan mo en ka gbodo wo pe sharia lo gbe right yen wa sharia lo mi en ka ko ni right yen won ni right yen bi lodo awon dagba awon awon akam awon ko wa ninu yoku sharia ni ka lo gbe right yen wa right ni bo ya e ma so fun ni pe ah mo fe ta eleyi o mo kan ni mo ni ki so fun ni o ele ni interest so fe ta ile mi e de ma so fun en to ile gbe kidi na fe ta ile yi so eni ele hapo eni because te ba lo mu te lo ta fe nikan te gbe ni ota ni o je si eni tele tele e de so fun e wa lo ta ile fun ota re legbe yi lo ba ko ni ra be se pe ko ni ra ba e diri so tori pe to ba pe ile koko ota re lo ti ra lesi be ohun o ni lo ra ti e se gbere tai ko ta re lo ti koko ra lesi be tele ko ni lo ra lesi gbe ote a fe sun ku me be sisi e ti infringe right e be ninu sharia e so fun pe to e so fun gba te tale e o ko sari pe na elomi na ti pat wole a o ba di pe ile ase won fi se ah legbe ohun to e ko n gbo ni won ti te pariwo ko won ba lowo gan ko wa pe o wa le pe awon olosia pe elomi wa be to wa gbo fe ta property gan ni to si odo pe ah ko mo lo je pe awon iwon lo fi ko hotel o mo sele ninu site e tete ni ko e ti ora le yi ko mo lo je pe ni ile to alegbe yin ni ka ma lo bi da ile church ile abi bi ase wo abi kini kan o ya ti mo wa e wa ara le ti ka ma lo bi ko church se gbe wa especially ile to ba je mosque egbe mosque am christian won be si dada won fe wa legbe mosque won ma si won ma be si so haqqu shufa'a ni won pe yan wani li kulli minhuma haqqu shufa'a ahaduhuma ghaibun bi da'wa ash-shafi' al-hadir الحاضر الشفعاء واني اكنوا غاي كوسيلا راند ها بدعوى الشفيع بلو كليمو يبي اوني شفعاء ها الحاضر ها الشفعاء ايتو الحاضر هنا هو مي واتكو هو على راندي دي wani hada alhadir yuhkam lahu bidhalik eyi to je hadir yen to wa lara niyen ohun ni a fun ni idajo pipe o ni haku yen wala yajuzu irja'u alhukmi ko to ki wa ni ka lo idajo yen lara bidawa an alghaib pelu klebu pe ni en ti o si lara niyen rubama talaba shuf'a fi dar almadhkura pe o le je ko una ni interest ni bi ile yen ẹ̀wọ́ eléyìí sí láti mobile rẹ̀ wọ́n ni ó ti travel lọ sí amẹ́ríkà láti bí ọdún méjì sẹ́yìn eléyìí tẹ́wà lára ní mọ́dẹ̀ sọfẹ́lẹ̀ mọ́dẹ̀ ti o ba so fun looto so o ti infringe right here bi mo kan ko san damage sun ninu sharia o be o yen ama tu ka pele ti so ba damage yen eni to ta fun lo o tun ti dara lodo en to ta fun ni ara meji ni o da because eni to ta fun si ti o fe tun kini kini o tun ti damage sun tun ba so fe ni na because ah o ti ra le tele tele o ba di pe so o kesa kan ba yen ju e ko sa fori yin so I hip oni pe bi ejo yen o ma wo o ba o le ro pa re sugbon nisi ko si lara ni a godo mu wa pe ni iro a godo duro te ni to travel o fi de ka mu wa mu wa pe o le je ko le ni interest ko si lara da da guy so la ibrata tawaf ninu re ida kana lidari shakhsin nafida ti eyan ba ni ile kan to ni window ala okhra na window yen o hokun si ile elomi le jari ile nebo re tazidu ala tul al insan se pe ni ona oju giga eyan lo enti window yen fi to fi hokun si ile eni yen o gun ju giga omo eniyan lo faja al jaru taliban sadda tilka nafila ni nebo yẹn bá wá pé òun fẹ́ kí wọ́n blọ́ọ̀kì windo yẹn bí dáàwà annahu pelu claim pe min al mumkin an yati ya sahib an nafida be o possible ki en to ni window yen ko gbe bisulla ko lo bi ladawa wa yushrifu ala maqarr nisa ko le ma yoju wo ibi tawon bere wa ni inu compound o fala yultafatu li talabi a ni se kini a ni gba request re yen a ni wo tori pe ni wahmu ni olomu wa e tori ki si ilekun te yan ma ngba koja so nafida yani nafida ta so pe ni ala tul al insan tazid ala tul al insan ni pe yani ogun legbe bayi ni ogun nafida to ogun bi mi do to ogun bayi ke wa ni tori ko ti gun yen o yen le mo yen le pe lada abi ko so pe o ko gun lo soke bayi yes ogun lo soke pe ni o le bi lada ko fi gun na ke te ba du yin le ri nkan te understand window le sin yi ko ogun to yan window le sin yi ka ni ogun de le bayi ni window yi ogun de le bayi se ko ti gun to le sa abi o tun ti ju giga yan lo but that the window ri bayi to wa le be te ba du se le mo unu compound ni boy e du la sile le lasan ni o se pe ori ori oju o le to inu compound yen ile ni na ni fence eh but te ba lo gbe lada te ba gun lada yen te ba lo wo ke window yen e ma ri inu compound yen lo to e understand ki inu window dan so inu ya room yin ni o ko se window e se window wa ni fence yin ni window room mi gangan ni o ki neighbor mi kan wa ko wa ni mo ri pe window yin yi ibo ga ki window yi gan ko mo wa le gan bo se wa yi eh bo se ta to yi je ba gbe lada te ba fi gun bele se wa yi bayi eyan le fi bo inu le re de keji lo to ko wa ni o le possible ke ni ko mo gbe lada ko mo gun lada e ko mo wo ni compound ike so kan block ni le ayro la ibrata bi tawaf so ki o mo si window yen be tele en to ba be saburu ko ma saburu so ki wa ni oyi oyi to yen to gwa yen wa idha waladat al mar'atu fatahurat to be ni ba bi mo ta re wa mo ko ni bi eje bi mo qabla al 40 so adu ko to 40 days igtasalat wa sallat obni ya lo we ade be si mo si sala ko da ko mo ti pe 40 days bina ana ala zahir leri eto clear لان معاوده الدم تري بي كان جه ما وا كو ما لو موهوم نكا تو روجو ني وا مو وا مبه سو اني سوي بي 40 days يان لا غبي كاله وا مو ني 40 days يان ان تو با هان تيجا با تي دا باي ان تا فا لو ني كو دا كو پادا وا لا غبا يا تو ستوب نان سو تي فلا يترك المعلوم ان تا تي ما تي ان ري باي تو ري بي اجي تي دا غانغان معلوم ني ا غورو فيغو اله wọ́n wà tọ́hárọ̀ oná ní mímọ̀ yẹn bíi mọ̀húùn pẹ̀lú nǹkan tí ó rújú oná ní pé 40 yẹn tó bá lọ dúró di 40 yẹn tó bá tún kọ̀tínú nǹkan so mọ̀húùn ní 40 days yẹn màálùú tó jẹ́ yẹ̀kín òun ní ẹ̀jẹ̀ mímọ́ra tó ti rí yẹn.